çok benziyorduk birbirimize. Çok geçmedi aynı olduk. Az zamanda inanmak mucize, aşktan sarhoş olduk. Aynı benim gibi gülmeye başladın. Bana gündelik lafların bulaştı. Dikişi çoktan atmış kalplerimize. Yeni bir ümit kapısı açıldı. Aynı benim gibi gülmeye başladın. Bana gündelik lafların bulaştı. Dikişi çoktan atmış kalplerimize. Yeni bir ümit kapısı açıldı. Bu zamana kadar neredeydin? Çok vakit kaybetmişim. İyi ki geldin yar, gözüm aydın. Ya hiç gelmeseydin, ya hiç gelmeseydin. Bu zamana kadar neredeydin? Çok vakit kaybetmişim. Aşk sandığımız hakikisi nadiren. Şansım döndü hayret edersin. Vazgeçmiştim beklemekten. Aynı benim gibi gülmeye başladın. Bana gündelik lafların bulaştı. Dikişi çoktan atmış kalplerimize. Yeni bir ümit kapısı açıldı. Aynı benim gibi gülmeye başladın. Bana gündelik lafların bulaştı. Dikişi çoktan atmış kalplerimize. Yeni bir ümit kapısı açıldı.